سورة البقرة درس نمبر 14. الله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا وكلا تويل منغا للملائكة فرشتوتا اسجدوا سجدوا كي لآدم فتربت آدم عليه السلام فسجدو نو سجدہ اکڑا پرشتو الا ابلیس مگر ابلیس نکڑا آبا انکار اوکو واستکبر او ځان غټو غنو وکان من الکافرین او دے د کافرانو نا دړومبای اسے د دویم باب شپږم خبر روانه ده د کیف تکفرون نا او پدې کې نعمه اربع ذکر کیږي یو نعمت تاسو له مجوان در کړی دی دویم نعمت د زمکه سيزونه مستاو د پاره د پیدې ګرځولې دي دریم نعمت تاسو د پلار می تعظیم کړی دی په استخلاف سره په تعلیم الاسماء سره علم می ول ور کړو استخلاف می ول ور کړو او په سجده د پرشتو سره نو دریم خبره چې تاسو د پلار می تعظیم کړو په سجده د پرشتو سره نو فرمای وایز قلنا وکلا چې ویل منګا للملائکۃ اسجدو پرشتو ته چې سجده وکي سجده چونکه حکم د الله تبارک و تعالی او چا ورته ویلو الله تعالی ورته ویلو او د چا په طرف چې کېدلا نو دا د چا په حکم کېدلا د الله تعالی په حکم کېدلا خدا عزت او احترام او چې الله تبارک وتعالى آدم علیه السلام له ورکاو لکه مونږه تاسو ته حکم دی چې تاسو بیت الله ته مخ کوی نو مونږ ته دا حکم چا کړی دی نو حکم د الله دی خو زمونږه تاسو په زړونو کې احترام او تعظیم د بیت الله پروت دی کنه نه پروت هغه ته نسبت ته الله د کور کیږي اسې غټول زمکه د الله تبارک وتعالى ده اسمانونه د الله دی هر یو سیز د الله تبارک وتعالى مونږه تاسو ټول خوغه تا د وجه د شرافت او د تعظیم نه بیت الله د الله کور نو مونږه چې بیت الله ته مخکو نو د چا په حکم معنی مونږه مخکو په ولو وجوهکم شطر شطر المسجد الحرام واړو مخونه خپل په طرف ته مسجد حرام د الله حکم دی نو چې کله د الله تبارک وتعالى حکم وو نو پدې کې بیا دې خبرې ته ضرورت نشته چې وګوره هغه د آدم علیه السلام ته خوم سجده لګېدلې ده نه که ته جایز کوې د ځان دپاره د بل چا دپاره سجده نو تا ته چا ویلي دي اوس پرشتو ته خو آدم علیه الله تبارک وتعالى ویلي وو چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ په طرف ته آدم علیه السلام خو تا ته چا ویلي دي چې ته ځې یو قبرونو ته سجدې کوې ته ځې یو پیرانو ته سجدې کوې پخپول پریوزی او پشاتی را روانی خپیاب لی خپیال تا روانی در دی عزت تی علان کی د نبی علیہ السلام حدیث تی لا تشد الرحال الا سلاسط المساجد یو زی تب نزی دی سواب پا نیت مگر صرف دری زیون دی یاد ساتی کچادتا ہوئی چی پلان کی زی که غرس تی و گاڑ تیار دی نو دی وای ما پکې وروخې جو الوا به وخورو د الوا دپاره ته دومره د الله تبارک وتعالی هغه حکم ماتای د خیټې دپاره دوره چې د الله تبارک وتعالی د حکم نه خلاف کوي د نبی علیه السلام د ترکې نه خلاف کوي نه سلاسط المساجد درې جمعتونه دي چې هغې ته به د ثواب په نیت سفر کوي یو مسجد حرام دی یو مسجد نبوي دی درېیم مسجد اقصی بیت المقدس دی د دې دریو ځایونو نه علاوه چې دا زمونږ په ملک کې جوړ کړي دا د پلانکي غورس دی او دا د ډنګلي غورس دی او هلته خلک جمع کیږي او د غیر الله په نوم باندې حلالي کیږي پیر بابا په خپل کتاب کې اخوند دروېزه بابا د هغه ملفوظات لیکلي دي فذابح مشرکن و امراته بینا ښځه دا سړی چې کوم دی کافر شو ښځه پې طلاقه دا چا ویلي دي د پیر بابا ملفوظات وګورئ فذابح مشرکن هغه وی د حلالون کې سړی مشرک شو و امراته باینه خزه په طلاق شوه او اولاد حرامیان دي. د دینه پس چې د خزي سره ملایوي توبه به وباسي. دا شرک څه وړوکی شی نه دی چې ګنې بس ته تا ته اجازت ته چې کم پیر نه تاویږي او د کم قبر نه تاویږي د هغې نه تاویږه نه. دلته الله تبارک و تعالی حکم به ګوري چې ما ته حکم د کم ځای شوی دی د بیت الله نه علاوه د مخکولو ځای د څوک وښیي چې بیت الله نه علاوه موږ ته چې کم دی نو حکم دی چې تاسو به د بیت الله نه علاوه بل چاته مخ کوئ نو زر به لټ شي چې کم دی. نو الله تبارک و تعالی د نبی علیه السلام هغه دوا منظور قبول کړې ده. هلته پولیس والا ولاړې وایي د الله نه غواړئ نبی علیه السلام باندې صرف سلام او درود وایي د الله نه غواړئ د الله تبارک و تعالی د نبی علیه السلام په ژوند کې صحابه راځي اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی یا پیغمبر موږ ته ووایه که زموږ رب نږدې چې موږ ورته زړه کې پټ پټ دواګانې ته وغواړو او که لرې نو موږ ته وایه چې چغې وو الله پاک آیاتونه راولېږل چې زما بندګانو ته وایه چې زه ډېر نږدې. نو د دې وجې نه د الله حکم لټول پکار دي. دا د الله حکم و پرشتو ته وایي تاسو سجده ولګوئ په طرف د آدم علیه السلام او دا د احترام او د تعظیم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا كل چوي منغا پرشتو تا سجدو کيل آدم په طرف تا آدم عليه السلام يا آدم عليه السلام تا څنګه د الله تبارك وتعالى حکم فسجدوا سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس نکړه. دلته بعض خلک وای چې یره امر او حکم خو پرشتو ته شوی دی دا ابلیس په کې څنګه راغی اعلان کې دا ورته پته نشته چې سورۃ الاعراف کې دولسم نمبر آیات کې الله پاک وی شیطان ته قالو فرمایل الله تعالی ما منعکا سشی منکړه تعالی را الله تسجد چې تا سجده ونکړه از امرتوکا کله چې ما تا ته حکم وکړو نو حکم یو تکړه دی کنه دی کړه. قرآن کې بل ځای کې راځي په سورۃ الاعراف کې دولسم نمبر آیات کې چې الله پاک شیطان ته وایي چې تا تولې سجده ونکړه چې تا ته ما حکم کړو. نو د دې وجې نه سجده پرشتو اون او سجده ابلیس ته هم حکمو چې ته آدم علیه السلام ته سجده وکړه ابا نو هغه انکار وکړو واستکبر او ځان یې غټ وګڼو. همدغه سورۃ الاعراف کې راځي چې الله تبارک و تعالی ورته وایي ولې دې سجده ونکړه وایي انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین تکبر پکې راغی. الان کې دا ورته پته نه وه چې خټه ده اور نه غوره ده پور من خو تکبر پکې راغی د تکبر د وجې نه چې کوم دی هغه کفر یې الله تبارک وتعالی په زړه کې چې کوم پروت و هغه یې ښکاره کو. نو د دې وجې نه انکار یې وکړو ځان یې غټ وګڼو وکان من الکافرین او دی د کافرانو نه. د دې وجې نه موږ تاسو له پکار دي چې په چا تکبر ونکو ګورئ که زمانه ډیر په نسب باندې چې عام طور وجعلناکم شعوبا وقبائل تاسو ما قومونه او قبیلې ګرځولې خاص نه چې یو کس بلې قبیلې ته په سپک نظر باندې ګوري او ځان په تکبر ځان کې راولي نه. دا تکبر ځان کې راوستل نه دي پکار چې بل له چې کوم دی نو ته په سپک نظر باندې ګورې او د بل حق چې کوم دی هغه واهې او د بل په حق باندې په زور خپېږ دی دې ته تکبر ویل شي چې راشه ته ایمان وګټه. دا ځان ته لکه اشاره کولی چې ما باندې ضرور ته ایمان وګټه کنه او په ناحقه باندې اوس حق شیز دی خو ستا حق دی چې کته په زور اخلی او کته په چکم دی په رضا د چانه اخلی حق خو ستا حق دی خو لکه د بل حق چې په زور باندې راګیر کې دې ته تکبر واله ویلی شي او چې ته بل ته وایې راشه زمانه یې واخله. نو تکبر دا د الله تبارک وتعالی د شان سره حای د بل چا سره نه ښایي. نبی علیه السلام څومره ژوند چې د هغه وګوري همیشه د پاره هغه څنګه د الله تبارک وتعالی د بندګۍ څنګه اظهار په دنیا کې موږ ته پرېښود دی چې داسې د الله تبارک وتعالی په حضور کې اوسیږي. وکان من الکافرین او دی د کافرانو نه فعلم د الله تبارک وتعالی کې وکلنا ویل منګا یا آدم اسکن اے آدم اوسیږه انت تو وزوجک الجنه او بیبی ستا په جنت کې په باغ کې وکلا منها اخری دواړه د دینه رغدن فراحه پریوانه حیث شئتما کوم ځای نه چې خوښی ستاسو دواړو ولا تقربا هذه الشجره من نږدې کېږئ دې ونې ته فتکونا من الظالمین کنی شی به تاسو دواړه د هغه چانه چې ځان لپه عمل کې کمی وکړي دا باغ کم ځای کې وو؟ نو بعضې وایي دا جنة الخلد کې وو، هغه جنت چې دا میشګیرۍ دپاره دی. نو دلته بیا علما کرام په دې باندې باز کوي، لکه ابن قیم رحمت الله علیه وغیره، چې د جنة الخلد نه خو واپس راتلل نشته. او دارنګې د جنة الخلد کې چې کم خلک دا دلیل نیوي که آدم علیه السلام دا میوه نه وای خوړلې، نو نن به موږ په جنت کې وای. نو هلته خو جمع نه وه چې دا کم باغیچه کې کم باغ کې وو، هلته خو د هوا بی بی سره او د آدم علیه السلام په منځ کې جمع او مباشرت نه، نو اولاد به کم ځای نه پیدا کېده. هلته خو دا شی ونه. او بعضې خلک په دې باندې دلیل نیوي چې په دې آیات کې الله پاک ویلی دي لکه قل نهبطوا منها، دا وروستو آیات کې راځي، وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو، کوش شی د دې ځای نه. نو وایي چې راکوزېدل چې کم نه، نو دنیا ته راتللو. نو موږ وایي اهبطوا، خو الله پاک په دنیا کې هم خلکو ته ویلي دي. عمدې سورت کې تاسو لغ و نساء 61 نمبر آیات ته لړ شئ، بني اسرائیل چې کله سارای سینا کې وو، عمدغه 61 نمبر آیات کې الله پاک نه د موسی علیه السلام ته وی موږ لیرا د دې خوراک په ځای باندې نور څه خوراک پکار دی، چې هغه دالی ترې بادرنګي دا وغیرہ سیزونه چې موږ دپاره یي. نو الله تبارک و تعالی طرف نه ورته حکم وشو چې اهبطوا مصرا، کوش شئ تاسو مصر ته. نو مطلب دا چې د اوچت ځای نه سړی کته راکوزیږي، نو دې ته اهبطوا ویلی شي. دا نه چې د هغې جنت نه هغې راکوش شو، او هغې ته ته اشاره کوي چې اهبطوا، الله پاک ورته وایي چې اهبطوا. نو اهبطوا خو سارای سینا کې بنی اسرائیل پراته وو، الله پاک ورته وایي ټیک ته دلته دله تیار خوراک در کوم سارای سینا کې. او د کوم ځای نه تللي وو تاسو ته پته ده که نه، چې موسی علیه السلام کله د فرعون نه د شپې شپې بنی اسرائیل خپل وباسل او دریاب له لړل، دریاب الله تبارک و تعالی لارې جوړې کړې، همسایه والا د الله په حکم سره لارې جوړې شوې، دلته فرعون غرق شو، پورې سارای سینا ته سره د بنی اسرائیلو موسی علیه السلام لاړ. هلته د خوراک څه نه وایي، موږ له خوراک پکار دی. نو چې خوراک یو قسم ورته میلاو شو، نو بیا یاره موږ له د ځمکې نه چې کوم شیزونه ټوکیږي هغه پکار دي. نو ورته یې وایي اهبطوا مصرا، کوش شئ تاسو مصر ته. نو که څوک دا دلیل نیوي چې یاره دا هغه جنتو چې جنة الخلد دی او دا اهبطوا لفظ راغلی دی، نو دا راکوزېدو ته ویلی شي، نو هغې د جنت نه راکوز کړو. نو موږ وایي دا خو په دنیا کې وم، الله تبارک و تعالی په ځمکه باندې خلکو ته ویلي چې اهبطوا، کوش شئ د دې ځای نه. نو دا هم دلیل نه. د دې باره کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې الله تبارک و تعالی نه دی ښودلی، چې کله یې نه دی ښودلی نو زموږ ساجت دی چې موږ دغې باغ پسې ګرځو چې دا کم ځای کې وو. زموږ هېڅ ضرورت نشته چې دا کم ځای کې دا باغ وو. نو د دې وجې نه الله تبارک و تعالی فرمایي چې کله موږ آدم علیه السلام ته ووایي چې اوسېږه ته او بی بی ستا په جنت کې، وکلا اخری دواړه منها د دې جنت نه د دې باغچې نه رغدن پریوانه، حیث شئتما کم ځای نه چې خوښه یې ستاسو د دواړو، ولا تقربا هذه الشجره، مه نږدې کېږئ دې ونې ته. الله تبارک و تعالی ورته وفرمایل چې تاسو د دې ونې نه به خوراک نه کوئ، دا په تاسو باندې منع ده. او وجه بیانی که چرې دا وخوړله نو ځان له به کمې وکوي، فتکونا، نو شی به تاسو دواړه من الظالمین، د هغه چا نه چې ځان له په عمل کې کمې وکړو. ظلم په معنی د کمی، قرآن په خپل تفسیر کوي، سورة الکاف کې 33 نمبر آیات کې راځي، کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا، دا هغه دوه باغچې وي چې میوې به ورکولې، ولم تظلم، او ظلم به نه کوو. باغچې کې د ظلم اثاري، باغچه کې خود ظلم اثر نی، اثر خود ظلم هغه چا کې چې چا کې روحي. یاره پلان کې ځناور پل ځناور باندې ظلم وکوي وو، یاره پلان کې سړی په پلان کې باندې ظلم وکوي وو، نو باغ په چا باندې ظلم کوي؟ باغ خو په چا ظلم نه کوي، هغه کې غرور او دا طاقت نشته. نو د دې وجې نه دغه دوه باغچې وي چې میوې به ورکړي، ولم تظلم لفظ د ظلم ولا راغلی دی، نو ظلم په معنی د کمی، او کمی به نه کوو، دا سورة الکاف کې راغلی دی. بیا دا خبره چې آیا آدم علیه السلام دا ونه او دا دا بوټي چې الله تبارک وتعالى کوم بوټي په بن کړو دا او خوړو، نو دا آدم علیہ السلام د دې جو د وجنه سزا ورته میلاو شو. نو اعلان کې آدم علیہ السلام سورۃ الطه کې براشي، آدم علیہ السلام نه يرشي ویو و نسیا ولم نجد له عزما، ایر شو د آدم علیہ السلام نه نو مندل منګ دلرا کست کون کی دیتا. نو آدم علیہ السلام د کست دن نه خوړلې، بلکې د هیری د وجنه هغه کوم نه خوړلې دا کسنګ چې الله تبارک وتعالى فرمایي. او دارنګ یک شیطان ول راغي وقاسمهما، او قسم یو خور دې دواړو ته، انی لکما لمن الناسحین، چې زه تاسو ته نصیحت کوون کی ما چې دا اوخره نو تاسو به همیشه په دې ځای کې اوسېږئ. نو په دغه وخت کې آدم علیہ السلام نه خبره ایر شوه چې الله د دې نه دې منع کړیو. نو په ایر باندې الله پاک وی وی خوړه، نو کچری دا تاسو وخوړه نو د هغه چانه بشئ چې ځان لای په عمل کې کمی وکړو. فازلهم الشیطان، نو راو خویول دی دواړو لره شیطان. عنها د دې ځاینا فاخرجهما، نو راو یې باسل دی دواړو لره مما د هغه ځاینا د هغه نعمتونو نه کانا فیه، چې و دا دواړه په دې کې. وقلنا اهبطوا منګ کشی بعضكم لبعض عدو، بعض استاسنا د پاره د بازو دشمنان دي. ولکم فی الارض مستقر، او استاد د پاره پزمکه کې قراری ده، زید و سیدو دی و متاع الی حین، او پیدا تر دی یو وخت معلومه پوری. الله تبارک وتعالى ورته فرمایل چې تاسو اوس دلته نشئ پاتې کېدی، د کمې ونې نه چې تاسو ما منی کړی وای هغه تاسو خوړ اوس په دې ځای نه دی. خو خیال کوی چې د دشمن نه ځان بساتی، بعض ستاسو دشمنان دي. او الله تبارک وتعالى د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د پاره اوم فرمایي چې ما د بازی ما د پیغمبرانو د پاره دشمنان ګرځولی دي، د چانه د شیطانانو نه، د پیریانو نه، او د انسانانو نه. نو د دې وجې نه د دغې دشمنانو نه چې څوک د الله تبارک وتعالى نه خلاف کوي، نو د هغې دشمن به خیال ساتئ، د هغه نه به ځان بچ کوئ. استاذ د پاره په ځمکه کې اوسېدلی تر و متاع الهین، او سکه اغستلی سکه کولی تر د یو وخت معلومه پورې پیدا اغستلی. فتلقى آدم من ربه، نو واغستې آدم علیه السلام من رب د خپل رب نه کلمات، یو څو خبرې. فتاب علیه، نو مهرباني وشوه په دې آدم علیه السلام باندې. انه د الله تعالی چې دی هو التواب الرحیم، د الله توبه قبلونکی رحم کوونکی دی. هغه کلمې هغه کمې کلمې وې چې آدم علیه السلام اغستې وې. نا په سورۃ الاعراف کې ذکر دی 23 نمبر آیات کې، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یا الله موږ د ځان سره زیاتې وکړو، او که ته موږ ته بخښنه ونه کړې نو شو به موږ د تاوانیانو نه. نو چې کله دغه کلمې وي الله تبارک وتعالى په سبب د هغې چې کوم دی الله پاک وایي دغه کلمې چې د واغستې او د وې، نو الله تبارک وتعالى توبه قبلونکې رحم کوونکې دی. اوس دلته د دروغ او حدیث چې خلک نقل کوي او د هغې متعلق خلکو په کتابونو کې هم لیکلي دي، او خلک یې په جمعاتونو کې هم بیانوي هغه حدیث، په هغې باندې لغونې منګه رڼا اچو. د دې وجې نه د آدم علیه السلام متعلق راځي چې کله آدم علیه السلام دا ونه وخوړه نو وایي ربي اسألوک بحق محمد، یا الله زه ستا نه سوال کوم په حق د محمد صلی الله علیه وسلم. لما غفرت لي، فقال الله يا آدم كيف عرفت محمد ولم أخلقه، يا آدم تأسنگ محمد صلى الله عليه وسلم اوپی جند غلا ما پیدا کرے ندی. قال يا ربي لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت راسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي، أدعني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. دا حدیث اس چا پیش کرے، دې حدیث کې دی وایي چې آدم علیه السلام وایي چې الله تعالی کله زه پیدا کړم چې ما وکتل دو عرش په هغه تختو باندې لیکلی شوی وو چې لا اله الا الله محمد رسول الله. یو خبره، آدم علیه السلام الله کوم ځای پیدا کړی دی او عرش کوم ځای دی؟ نو دا خو لکه موږ په دې حدیث باندې د علماو خبرې او د هغې حوالې ذکر کوو، خو لکه صرف دې خبرې ته سوچ کول پکار دی چې آدم علیه السلام الله تبارک و تعالی کوم ځای پیدا کړی دی او عرش کوم ځای دی. عرش ته خو نبی علیه السلام نه هم تپوس کیږي، هغه چې کوم دی نو هم سدرۃ المنتہا او هغه ځایونو ته دغه نه ثابت دی. خو چې کله عائشه رضی الله تعالی عنها تپوس کوي چې تا الله لیدلی دی، نو هغه وایي نور انا رآه، ما کله لیدلی دی اخو نورو او د نور نه اخوا ما څه نه دي لیدلی. نو مطلب دا چې داسې خبرې کول، نو د هغې حوالې موږ ورکوو په دې حدیث باندې چې تا یا الله تبارک وتعالی ما پوه شوم چې تا نه دي نږدې کړی د خپل ځان سره، مګر دا ستا یو نږدې او محبوب او خوښ انسان دی، نو د دې وجې نه تا ځان سره نږدې کړی، زه د هغه په نوم دنه بخانه غواړم. نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل چې ها خلا ما پیدا کړی نه دی، تا څنګه وپېژندې؟ ده نو آدم علیه السلام ورته دا خبرې وکړې چې الله تبارک و تعالی داغه په حق ماته بخنه وکړي. نو د دې متعلق علما کرام لیکي چې دا سندن غلط دی دا حدیث، او متنن دا حدیث غلط دی. قال الذهبي فی میزان الاعتدال، امام ذهبي هغه انسان دی چې داغه متعلق محدثین فقهای کرام لیکي چې کله امام ذهبي د حاکم د حدیث توثیق نه کړي، نو حدیث به نه قبلوي، ځکه چې حاکم په فضایلو کې داسې حدیث پیش کوي، دا د حاکم اعلان کې غټ علم د حاکم د مستدرک هغه دا حدیث پیش کړی دی، خو امام ذهبي وایي چې دا خبر باطل دی، او هغه په میزان و اعتدال کې دا ویلی دی. او د امام ذهبي متعلق مې ته ووایي چې فقها او څوره چې د اسلام ائمه دي هغوی وایي چې امام ذهبي د یو حدیث توثیق نه کړي، هغه حدیث به نه اخلئ. دارنګې بهکی لیکي چې دا ضعیف دی. دارنګې الباني رحمة الله علیه په سلسلة الضعیفه کې دا اغستی دی چې دا ضعیف دی دا حدیث. نو دا حاکم چې کوم دی دا حدیث ذکر کړی دی، پیش کړی دی، او دا عبدالرحمن بن زید نه، او په خپله هم دغه حاکم په عبدالرحمن بن زید باندې تهمت د حدیثو د کیښودو لګولی دی چې دی حدیث جوړی لکه ایږدي. نو د دې وجې نه دا حدیث چې کوم دی د قرآن د آیاتونو نه امه خلاف دی، ځکه چې الله پاک سورة الزاریات 56 نمبر آیات کې سوی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، او په دې حدیث کې راځي که محمد صلی الله علیه وسلم نه وي نو ما به ته هم نه وي پیدا کړی. الله پاک خدا نه دی ویلي چې ما دا دنیا د محمد صلی الله علیه وسلم د مخ نه جوړه کړې ده. دا خو زمونږ هغه شاعرانو چې کوم دی دا خبرې کړي دي چې په بیتونو او په شعرونو کې هغې وایي که نوې صورت که نوې کچرې که صورت ته محمد نوې پیدا کړی به الله نه دا دنیا. دا بالکل چې کوم دی د قرآن او د حدیثو صحیحو سره د دې هیڅ تعلق نشته، او نه نبی علیه السلام نه دا ثابت دي. که د نبی علیه السلام نه دا ثابت وي نو بیا خو موږ پخپله کافر یو کچرې موږ دا هغه خبره نه منو، بیا خو موږ د نبی علیه السلام د تابعدارۍ نه خلاف کوو. نبی علیه السلام نه یو خبره ثابت نه ده، ته د کوم ځای نه ثابته؟ موضوع حدیث ولا راړې، منګړت حدیث ولا راړې، ضعیف حدیث ولا راړې د دې دپاره چې دا ستا مینه ده؟ امینه به دې الټه د عذاب سبب وګرځي. نو د دې وجې نه سورة الزاریات کې الله پاک 56 نمبر آیات کې وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما د چا د مخ دپاره نه دي پیدا کړي، ما چې پیدا کړي د خپل عبادت دپاره مې پیدا کړي. اگر چې د نبی علیه السلام درجه دومره لویه ده چې په آخرت کې تمام انبیاء علیه الصلات والسلام به نفسي نفسي وي، او نبی علیه السلام ته به اجازت میلاویږي د غټ شفاعت. دا زمونږ ایمان دی، دومره غټه درجه الله پاک ورکړی ده. او الله پاک د قیامت پورې لا اله الا الله محمد رسول الله. خو چې اوس یو سړی هغه حدیث راړي چې د هغې نه په قرآن کې سره سمون خوري او نه د حدیث صحیح او سره سمون خوري. نو په دې طریقه باندې مینه کول د نبی علیه السلام سره دغه مینه د سړي د پاره سبب د عذاب ګرځي. النبي عليه السلام پخپل وی لا تتروني كما اترت النسوارا عيسى ابن مريم ادور موچتوي د خپل زینا لکه څنګه چې عيسى عليه السلام نسوارا اوچت کړو د اولوهیت زای ول ورکو مال چرتا غزیرانه کوي زه د الله تبارک وتعالى پیغمبر او د الله بندایم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا كل چوي من پرشتو ته سجده وکي ل ادم فتربت آدم علیہ السلام پس جدو نسجد اوکڑا پرشتو الا ابلیس بگر ابلیسو نکڑا آبا انکار اوکو استقبرا او زان غٹو گنو وکان من الكافرین او دے دا کافرانو نا پیلم دا اللہ تعالیٰ کی وقلنا اوی المنگا یا آدم اسکن اے آدم اسیگا انتتا وزوجو کل جنہ و بیبیستا پا جنت کی پا باغ کی وقلا منها اخرید دینا رغدن پریوانا حیث شئتو ما کم زین چخوا خیستاسو دو دوارو ولا تقربا حازی شجرت منیز دیکی گئی دیونی تا فتکونا من الظالمین کنی شئی باد آغا چانا چیزان لے پا عمل کی کمی ہوکو پیغمبر تا دا ظالم نسبت دا کول ندی پکار زکه چې ظلم په مانه د کمیر اغله دی مونږ باغه مانه کو چې د پیغمبر د مرتبه د شان سره فازل لهم الشیطان نو خیل دی دواړو لره شیطان ان هاد دی زینا فاخرجهما راوی باسل دی دواړو لره مما کان فیه دا غزینا چودی پاک مون یمتون کی وقلنا اهبطوا من كل شيء بعضكم لبعض عدو بعض استاسنا د پاره د بعض دشمنان دي ولكم في الارض استاس د پاره پزمګه کی مستقر زید و سیدو دي ومتاع الى حين او سکدا تر دی وخت معلومه پوره فتلقى ادم من ربه واغست ادم علی السلام د خپل رب نه کلمات یوسو خبري فتاب علی نو مهربانی وشوه په دمانیا خبر وی ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا انه د الله تعالی چې دی هو التواب الرحیم د الله تعالی توبه قبل انکه رحم کو انکه دی